جهاد سبحانه الله تعالی فلال کی جهاد کی ان کی لا يسمعون عند الله ندی برابر کوئی پنیز دا اللہ تعالیٰ کافر کافر دور مومن مومن دی اللہ ایجاد کرا بردی دیگو ما دا بلندان سر جان کرا بردی دا شکان سر آقا شکان مکہ کے حر سے پوچھا دور خدای لپار اللہ مدینی منوری دا نبی سے چل کے ازانا غیر سر برا بردی یا صلی اللہ مہین لے ہر شید اللہ صلی کی جسم رمد دوسی اگر کئی اربن صلی جو کمرین مور گئی بلکہ داس اسے کئی باندی باندی اسری کئی تو دے بسوئی چیزے بلا غطو شان شو یا صلی اللہ شکتے خدا اللہ شکتے لا يستعون عند الله ندی برابر دی پنی دا اللہ تصواب و پتا تنکیم اللہ واللہ تعالی لا يهدی القوم الظالمین نور کبھی سواب ہدایت مانا دا عدم اعتاد سواب دے جلتر ہدایت مانا لار پور ندی برد نور کی اللہ تعالی دا سواب انہ کم قوم تا کم چی ظالمان دے زکر مقتل سلو سواب دن ہدایت مانا دا سواب سر دے اللہ تعالی سواب نور کی ظالم قوم تو ظالم قوم اندگا دے چاگئی سکے ہی او طرف تا عاشقان دی پا اللہ باندے او بل طرف تا دشمنان دی تو دشمن اور عاشق دا اللہ دوارا سنگی روزیش اللہ دینا دا جملہ مستانفا دا پار دا بیان دا فضیلت دا چاہتا دا مومنان دا مومنان فضیلت اللہ بیان لئی اللہ دینا کسانا منوچی مانے روڑے دے وحادر و حجرت اکڑے دے دا اللہ دا رضا دا پارا و جاہدو بے جہاد پر بھی فی سبیل اللہ فلار دا اللہ کے قربانی کرو جہم والہم دا مالنو وانکو جنگ جاننو مالن لال جانن لال اعظم درجہ اچت درجے والدی دا کسان لے درجے والدی دا کسان اللہ بھی اعظم دا اللہ پنی سکم علوہ درجہ دا اللہ دا مالنو رسم رلوہ درجہ دا دا قدائی فعلم جدا اللہ بھی دا لوہ درجہ دی لور کنو وولائی کور دا کسان هم الفائزون دی کامیاب دی اصل کامیاب اندر دا کسان دی یبشرهم ربهم خوش خبره ورکی زیر ورکی دوی تا ربهم رب دوی دا اللہ دو طرف نزیر راضی بسیشی برحمت منہو تنجات سرا دا اللہ دو طرف نا چتا سبت شید جہنم نا رحمت کو مانا دی نجات دا خلاصی سرا چھ مکمل کرے تا سخلاص دا جہنم نا دو زخن خلاص ورزوان ایو عظیم شان رضا سرا اللہ دا خل طرف نوے چھ اوزما بندگانو زستا سن راضیم دا اللہ معمولی رضا در یاد اسا تیدی رضی ادا اور جادل تلا تنجر تازیم و پارشی عظیم و شان رضا دا اللہ دا طرف نیل چی بندا زدہ مرائی و جناتن اور جنت سمر جنتو ندی سمر جناتن جی سی غد جنر جنات و جنتو ندی جنتو ندی حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی چیسے جنتو ندی عبادشت اسے شاڑی اتاری لگا شاڑی اتاری کے سارا عمل مطابق ملائک لگیا بھی تنگلی ہو رہی سبحان اللہ سر اگل ابراہون تیری کنا جنتو ندی خیر ندی لاؤن فی ہاں چیوی بددی جنت یعنی بکار فدی جنت کی نائیمن اگا امامات اور میوی مقیم دائیمی ہمیشہ ہمیشہ بددی بکار فدی کسی خالدین فی ہاں وی بددی فدی جنت ان کے ابدا بعد کسان ہوئی کہ بس وقت قرب جنت کی بیادہ ختم شد ضرور دی خالدین فی ہاں بدا بیا ذریاد اسات ہے حدود دے ہمیشہ آلے دے مرگ مرگ بیا نشتون ادا غین ہوتے ہیں بعد کسان ہوئی چی لگ کالا شل کالا یولاد پی ذکر اور کالا خدیا بر جنت نہ ہوتے لی فل کار بکی مونگی اور تخدائی بوزی بیا ہوتے نشت ان اللہ بشک اللہ تعالی ان لہو اجرن عظیم دسک سواب ان لولی دی لولی اجرن بی اللہ تعالی یا ایوہ اللذین اوز بیان دے خبری چی کلب دی نمور اتار محبت دا کو بیڑا یو گرزی کلب اولاد کلب خزی کلب نور عزیزان پام کوا جدا سیزن محبت لکو محبت تا اللہ باندی ترجیح کرا والی مور کوا چی موقرا لگو رکو دے تو گرپ کرا گیر نشی یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو اے ایمان والو لا تتخذو منی زیتا سو آباکم او پلاران اقبل کم پلاران چاگا کافران بھی و اخوانکم روح اقبل آغر ہونا چاہا کافران دی اولیاء دوستان چی داس دا مسلمانان رازنا غیت بیان ہوئے دا مسلمانان حالات غیت بیان ہوئے داس مکو لا تتخیزو منی سیتاسو آباکم پلاران پل چی کافران دی و اخوانکم روح اقبل چی کافران دی اولیاء دوستان دا خط انزال دوستان منی سے پٹ دوستان منی سے چتاس و حالات وائے دیتا جاسوسی کا وائے دیتا دا مومنان و حالات غیتا لے گئے مدینہ کی بازی کسانو چھ مکی مکرمی تا یا اس دل دناس کی دلتا اکثر دی جہاد پا موقع باندے رازی زان تا کم بخ مسلمان ہوئی جاسوسی رکا کرانا تا ہی کنکے دا غیتا پارا بھائی دا دا کہ اس بام پری ہوتا ہولی پری ہوتا علی تک آخو مسلمانوں منسر یوکتی جاسوسی کئی کنکے اللہ خبردار دا دغه تاسو د مسلمانانو حالات مليګا د دې جنگي طاقت ورته نه بیانوا د دې کوم زین کې نه بیا غزا ورته مخایا اصل چې استاد الله سلام مسلمانان خراب شي ان استحبو کلا کدی غره کړي وي کوفر علی ایمان په ایمان باندې والدینو د نور کوفر غره کړي دی په تعلق نه کړه لیکن و من یتولهم چا چې وګړه دوستانه د دې سره لن کوم استاسو نه فاولائکهم الظالمون دا کسان ظالمان دي دا کسان ظالمان دي بس چور سره تعلق ساتي الله به دفعول وګړه اوس دا هغه کسانو بیان چې وختي تاسو ته مووي چې دې کله د هجرت په اراده مکه نه را روانې ده نو ورته اولاد جاړي ورته خزه جاړي ورته مور خپلار جاړي دې په لا باندې ته ګوري دې په لا جائیداد ته ګوري دې په لا دکان ته ګوري دې طرف ته ځا دي نو دا سيزونه د خپل قید وګرځي رب قلوا پیغمبر علیه السلام دې ته ان کان آباؤکم کچر کوي مشران تاسو پلاران تاسو او ابناؤکم زالن تاسو او اخوانکم هون تاسو او ازواجکم بیبیان تاسو او عشیرتکم تبردار تاسو او اموال مال تاسو اقترفتموها چې تاسو دا حاصل کړی دي په مزدورو په تجارتو سره او تجارت او کلی تجارت تخشان کزادها چې تاسو یری گئے د کوټه کې دوه دغه په مدینه منوره کې چې مکه چې خدای سيزونه خرڅيږي ته مدینه ته نوي سو البته خدای سيزونه نه خرڅيږي نو مال تاوان تاوان د مال وشي او مساکن او چرتګي کورونه تاسو تر ځونه چې تاسو په هواي هغې لرا چې دا زما تور دی دا زما بنگلا دا دا سيزه د دې نه لګم وره احب الیکم قدیر قادری تاسو ته من الله دا الله تعالی نا و رسوله او د رسول الله نا و جهاد او د جهاد کول نه کی سبیلی فلار دا الله تعالی کی دا ټول څه زما مفقره دا الله حکم دی پر خو محبت ته آل دی واغس محبت د خدای دی پر خو کدا کان تاسو ته خو فی فتربزو الله وی انتظار کرے حتا یاتی الله تر دې چې راولیږي الله تعالی به امر یې هغه فیصله کوله لګ انتظار ته دې سیخ کی والله الله تعالی لا يهدي توفيق ده هدايت نور کې کم قوم تا الفاسقين چغنا فرمانوي د مار مسل کې ډېر ډېر ویل نشم کنه تاسو په سر نه سم دي ما قال للمشركين بالکل لا يهدي المشركان لپاره دا خبره ايامر مساجد الله تعمير دي جماعت الله تعالی شاهدين په حال کې دې گواہی کوم کې په ځانو په لبانې بالکل دې کو سر یا فقل داری کی چیزی عیسائی یهودین یا کم از کم اظہار دا بس جنو دیدی نکی گی چاہ دلالت کو کفر دیدی کئی لکا سجدی بغیر بتانتا اولائی کا حبتت آمالهم دا کسان چیزی برباد دی عمل مددی حق عملنا چیزی پاگی بان فقر کئی لی انہا لی غیر اللہ زکت آمان دا اللہ دا پارنو او کن یو عمل چیزی دا اللہ دا پارنو بھی اغزائی و برباد بھی اللہ تعالی دا ای اجر نور کئی وفن نارهم خالدون دوزا کی بدوی ہمیشوی انما یامرو بے شک آباد وی مساجد اللہ جماعتنا دا اللہ انما پو مانا دا ما یامرو مساجد اللہ اللہ منا منا دا حسر دا تعالی دا تمام لنگا مانا دا انما یامرو بے شک آباد وی مساجد اللہ جماعتنا دا اللہ تعالی پا عبادتنا پا ذکر کرو پا دیسی جنو من آمنا آغا سوچی مان روڑی بی باللہ پا اللہ بانے پتا آغا طریقی سرچو وحدا غی ایمان بیان کرے دے والیوم الاخر ایمان روڑی پر از داخر واقام الصلاة نخیدادی چھ منزو نکی پابند ہے سرا واقع الزکاة و زکاة نور کئی ولم یخشا نیری کی پدین کی اللہ مگر دیا اللہ نا فعصا واجب دا اولائکا یکونو من المحترین چھ دا کسان جیلو چانا دا حق کسان نچ ہدایت پر شہر دیتا دی جنت اور دا حق سیزن چکم اللہ دیتا دیار پر دی محترین دی ہدایت یاد دی ہدایت منظور کی دی لار منظور کی دی جنت دی اولائک دا کسانا یکونو من المحتدین چی بھی دوی دی چانا دا ہدایت مندون کنا لار مندون کنا چی جنت تکم لار اجال تم آیا گر زوائی تاسو اے کافران سفایت الحاج جی حاقا کسان چیس کون کی دیچا دی دو بو دی پہا جانا باندی و امارت المسید الحرام اور حاقا کسان چی عباد ان کی دی بیت اللہ دی کمن آمنا پشاند حاقا صحابہ چی اگر ایمان دوڑو پا اللہ پر از داخر و جاہد فی سبیل اللہ و جاہد کرو پلار دا اللہ کی لا یستعون عند اللہ ندی برابر بھی پنیز دا اللہ تعالی واللہ اللہ تعالی لا یهدن قوم الظالمین نور کئی ثواب قوم ظالمان کا الذين كسان امنوا ایمان اور وہ مہاجر ہجرت کرے وہ جادو فی سبیل اللہ یاد کرے کہ اللہ تعالی کے پمالوں کو لو جانو سرا اعظم درجہ لے درجے والے دی لے درجے والے دی کہا کہ کسان نبی کی چچا تا صفت حاصل نہ رکھا دی اعظم اس میں تجرید کی کسا رکھو نسم کو طالبان دی کوئی وَاُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور دا کسان کامیاب دی یبشرهم ربهم زیر اور کئی طرف دی برحمت منه پر نجات سر دخل طرف نے زمانہ طرف نے تاس نجات اور خلاص منزل کے جہنم نا ورضوان نو درزا فلی عظیم شان رضا وجنات نو عظیم شان جنت نے لہن فیها نعیم چ دی پار پای کی سی میوی مقین دائم ہمیشہ خالدین فیها وی پدی پدی جنت نو کیا بدا ہمیشہ ان اللہ بیشک اللہ عنده اجر عظیم کو سکلو دے ثواب نبی یا ای الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا من سیطاس پلاران رونا اولیاء دوستان تو داس پک دوستان سیطاس بھی تر مسلمانان حالات وائے اور داس سجل کر دی سر پاتی کے دل غرگانے چیرا دی سر پاتی شو انیس کا حد بوخ باغ آپ کی چدی غرگوی کفر لرا علی ایمان پا ایمان باندے ومئی اتواللہم چاچ دوستان او جب دی سر من کمستاسنا فولائتا مزالمون دا ظالمان قلوائی پیغمبر بیتا ان کا نا باو کوم چې چرتګی دا پلاران استاسو زامن استاسو خوان کوم ګو استاسو ازواج کوم بیا استاسو عشیرت کوم تا تبر استاسو قبیله استاسو او اعمال نو طرف کومه مال نه کوم مال چې تاسو حاصل کړیو ګټلې دی او تجارت نو تجارت مال د تجارت تب شمه کتا دا چې تاسو یې ریګه د کوټه کې دوه دامي په مدینه منوره کې او مساج نو تر دوه نه کورونه بنلي چې واخې دي تاسو ته په وای چې دا ډېری موجود ایمان پرې راکو چې دای احبا دا دیر پا دوی الیکن تاس من اللہ وطاعت دا اللہ تعالی و رسولی دے حجرت نا رسول اللہ کا و جہاد نو دے جہاد نا فلار دا اللہ کے فتر رسول کے انتظار ہو پہ حتا یاد اللہ دے امری چروری کی اللہ تعالی پہ صلق پلا واللہ اللہ تعالی علا احب القوم الفاسقین توفیق نور دیا قوم دے چکن تاس تانوی وانزر جنوبا لم تروحا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فدیر کو کی غزوہ حنین بیان دے دین مفتی غزوہ بدر داغی مبارک تفصیل سورہ انفال کے مشو سورہ توبہ کے ہم پرون داغی اور جس بیان کیا اور قرآن کے رکوع کی بیان دا غزوہ حنین کی جی حنین دا مکہ مکرمی او دا طائف بنیس کی دے دا مکینا تقریبا لس ملا فاصلہ باندے پروت دے کلا چپاتم کال دا ہجرت باندے مکہ فتح شوا لس ذرا صحابہ کرام انصار اور مہاجرین دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمد کرتیان جی مکہ مکرمی ترابل او دا فتح شوا ردی سر نزدی دغا حوازن قبیلو سقیف اور دارنگ نور قبائلو اغی جمشو مشورہ کولا چھ مسلمانانو تا قوخ قوخ باندے دبے قوت و طاقت سوا کی دی او نزدی زمانہ کی قیدیشی چپنی بانے حملو کی نخب داوی چھ ددی دا حملے لمخ کے مخ کے من فدائی باندے عملو کو دی پبارک دوی مشورہ کولا دوی او سردار دے مالک بن عوف رست بیا مسلمان شوی دے اغدا ٹول قبائل را جمع کلو او دوی تے دا خبر اوکڑا چکی دوش نمبر زمونوی من باندے حملو کئی پکاردار دے چمک کے دا غید حملی نمون زان تیار کو او مونگا پہ حملو کو قدی کی او دو قبائلو اغی دو دو مشوری سر اتفاق رانو دے دا ورطوی چه دا خطاسو ہے کدا طول دنیا را جمشی او دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا مقابل کئی نشکولے زکا غیبی طاقت او غیبی مدد دا اللہ تعالی دا مسلمانان سر دید دلو ندا خبر اکرلا چی من خو بالکل میدان تا نوزو خو تاسو تا ہم دعوائیو چی مقابلہ پولے دسر نشے دا حق دے غمبر دے دسر دا اللہ مدد دے لیکن بیا ہم دے طول قبائل دا جمع شو یوزائی کے کیناستل چی دا حنین کم علاقہ دا دلتا کیناستل خدا مشر دوی تا داوائی چې دې کسانو آزمیو دو کسانو سره پروسه جنگ نده کرے مکی والا یا دانور کسان سادگانو اغیی تا تجربه دی جنگ پورا حاصل نوا ندوی داس جنگو قوم سر ندی مخشوی اس پا دوی تا اندازو لگی چه من سر مخشی و ایزت آس کو یو تدبیر پیشکوم چه اغبا زمانگا دخو بلکل بیڑائی بی دو میدان نبا تفتیدی نشو چه قل اهل عیال هر یو سلی زان سر بوزی او بارنگی دده چه کم مال دی اقدیم زان سر حاضر کی نو دا اهل عیال و دا مال دا وجه نا دے بلا میدان نا تختی نا کمسکن بچی بئی کوروال بئی مال بئی ندائی و مضبوط تدبیر دے چه پدی صورت کی داخل تختی دلی بیا شولا او خب آدرائی سر بمینگا جنگو کو دده پدی ما شوربان دی عملو شو اور دا کسان ان دغه زینو کې کېناستل مال دولت خپل ځان ته راغست دي اهل عیال راغست دي حضور صلی الله علیه وسلم ته معلومات شو نبی صلی الله علیه وسلم حکم کو د کوچ د غزې تا چې دې پسې زو زید دې چې دلته نه حمله ور شي مونږ ور پسې زو لزر صاحب کرام په مدینه منوره نه نبی صلی الله علیه وسلم راغلو او دوزر کسان دغه نوی مسلمانان دی یاد بازو په ذهن کې بل څه مسله وا خو تماشګیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی روان دی چې کله روان شو راه وازنی یو سخت تدبیر کړو چاپی را د دې غرونو په دې غوندو سرونو باندې تیر انداز کسان ناشتو او دا ورته د مشر ویلو چې د خپل تور داتی کی مات کې داتی بیا دی کې چول مچول نی او دا ته انتظار وکړ دا کسان اکلت کی نولی دی دا سمر کسان دی طول دیکھ مختلف روایات تی دا سلیر اس تو ذر لا پر اتوش تو ذر پوری روایات راغلی دی چو دمر کسان دا قبائل لا جمع شوی دی و دا سرد آغا معشومانو زنانو بوداگانو یعنی کم جنگو دی او غیر جنگو دی دمر کسانو بعضی روایاتو که سلیر ذر رازی نو ممکن دا چو دا سلیر ذر تیر اندازو او دانور دغه عدد چې ایزان سره کوم راوستي حضور صلی الله علیه وسلم یو تاسو له ګو چلاشت د دې معلوماتو کا دروازه دې دی سره تیرې کړې ټول حالات او واقف شه چې مشر دې د کمرې ورته یې پاغیم دې پوه شه راغلو حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شه نبی صلی الله علیه وسلم ته ټول حالت وی دا غی دا ماشومان و حالیم ورته بیان کر اور دارنگی دا غی دا مال حالیم ورته بیان کر چی پا دیکی سرپاس شل زر و خان و صدیری زر سلویر زر گری بیزی دی او تقریبا سلور من چاندی ایدان سر روڑی دا سپین زر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے دا پول حالات ہوئی او دا غی عزائم نے خبر کو چی غی بمرک لکڑی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکے شو او سوال به دا ټول مال مال دی چای د مسلمانانو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشن ګوم ورکلاږي خندل چې دا ټول مال استاد سره خفقېږي ما دا به مال غنیمت کې تاسو ته ملاويږي کله چې دې سوال اوس دیګه شپه ده حضور صلی الله علیه وسلم سوکې د پاره یو صحابي مقرر کړی دی احادیث دی ډېری تفصیل نکوم اغه سره داسې استه کله دې ډېرې ته کې کله دې تا کله دې تا پوره چاته وګورې حالات جایزه واغستا چې دشمن چې ترشته حمله کنه کوي یا چې دوی کله لاړ دا دوه زړه صاحب کرام او فوجیان چرې دومره هم جمع شي نه دي په جنگ کې یو لشکر جرار دې ټاټه وي با صاحب کرام د خپل نه د الفاظ قتل چنن مون مغلوب کېدون کې قطعا نه یو دا دم راضی مشان لخ کر او مغلوبیت دا لبی لبی خبره دا خلینا دا خبر او خطلا باید خدای چی دا اللہ تعالی پا مدد باندی پر ایسا رہے تی مادی نت دیخ پر زان باندی و پاسلی ہو باندی بدر پا موقع باندی سو تیس اللہ سنو باندی اللہ تعالی دوی لسم رکانی ابی اور کروا چی سنگا دوی لالل اغیق چاپیرا پا گاٹو کی کسان کی نولیو مسلسل خشی شوروشن دا برانا دیخت دا دی او یو دو شوروشوا درد نشپ دولا شوا صحابه کرام تتر بتر سوک یو خوا سوک بل خوا سوک بل خوا یو سوک اسان دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا یو ابو سفیان بن حارس دا اغا کچری واجی نسلی دی فتما کچری چی نبی علیہ السلام سور دو دا اغا طرف تزی حضرت عباس سے رکابون سرا روان دی نبی علیہ السلام خپی مبارکی چی کم رکاب کیخی وی اور نبی علیہ السلام اشعار ہوئی بلکل دا فکر رشتہ چکنی دا غی سخت اندرہ لا صحابہ یو قابل خواشو انن نبیو لا قذب زرشتی نا پیغمبرین دیکھ خط اندروغ رشتہ انا ابن عبد المطلب انا ابن عبد المطلب پل لکن مواقس زباب زوین یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی پا دے موقع بانی چی دا کسان دی یو تنور سر دمکین را غلو شیبہ بن عثمان بدر کی دد پلارم مرشو دد ترم مرشو پلار دد حضرت حمزہ مجلو او دد تر دد حضرت علی دد آسا مردار شو دد پزوکی دے انتقام یو والولا اے پا دے دارا سر آفلو چی کل موقع ملاو شو پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گزارو کی وی کل چی دا صحابو یو فابل خوشو پا دے وقت کی عزت نبی علیہ السلام دے کچر مرس کشن ابو سفیان مخ کے دے حضرت عباس سے دی طرف تے دے ارادہ میں داو کلا پیغمبر علیہ السلام ما توی چی شیبہ مخ کے راشا مخ لے چر آدم زما پسینہ باندے لاز کے خود رائخ کر چی زما پسینہ کی سہم و غفول ختم شو اس ما تو نبی علیہ السلام نے محبوب بل کرنا پی شیبہ میدان تش جنگ ہوتا پی بیا دا موقع چی نا پخل جان باندے ما نا پخل مال باندے کلے چی واپس چنو دے وی ما تو نبی علیہ السلام دل پر راشا یا جنگ ختم شد اگر طول حالات ما تووی چی کم حالات ما ہو او دا مکیر راغلن دا علیف میں پریائے ما تووی چی تا دار آغلی وی دیل راغلی وی دلتا مخت شوی دلتا رست شوی نتا اللہ دیل نہیں پیدا کرستانا اللہ دیل نہیں کار اخلی لہذا فدر موقفہ میں حضرت عباس سیبتا نبی علیہ السلام ہوئی چی آواز ہوتا سنگ آواز ہوتا الی عباد اللہ پیغمبر علیہ السلام ہوئی لگا ما خکر آشے انا رسول اللہ انا رسول اللہ بیا حضرت عباس کو ہوئی چا آواز کا غوی این اصحاب السمرا آغا صحابہ سشو چی دوینے دلان دی بیعت پا دی خبرہ باندی کرو جسو بیعت کرو چی ترسو زمین پا دی بدل کی دا سازی و رازی من بستار پار ہر قسم قربانی کرو نحن اللذین بایعو محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا دا اشعار بصحابو میں چی منحاق تلکیو چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرم بیعت پا دی خبرہ باندی کرے دے چی ترسو من کستاشتا من بستان پارا قربانی کو این اصحاب سامورا چی دا آوازو شو این البدریین اگا بدریین سشو فلان سشو حدیث کے راضی چی کلت دا آوازو شو دا حضرت عباس سے دا آواز دیر زیاد تیزو چاپی رد لنگار شو او دا سدا صحابہ را جمع شو مثال بیانی لکہ سنگو چی بچی دو سو اوفی کرا جمع کی گی ہر طرف نرا جمع شو پیغمبر علیہ السلام یو موٹے شجر آوازتے او دائے اون اس تے شاہت الوجود دا غی طرف تے راسے اون اس تے اللہ تعالیٰ دا شکی دا غی ستر کو تو رسولے دا غدی ملائکم رو رسی اللہ امداد رو رسی ملائکو جنگ نے کرے فراغلی دل پہ دیر زیادتی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہوتے وا تو جسنگ دل ہم لوگ کا بیادہ حوازن و پتن لگے دا دا سخیف و پتن لگے دا دا گدراغ دشان تختی دا لاؤن پتہ ہی بھی ہو دی جنگ جو قوم سر مخشے دا دی دیتا دی ایمان دا صحابہ سمہ دیمو فمخر وارستل جی ستر لیلے سرداران کے نفع دغز مردار شو ستر لیلے کسان اور مور تخ دی مند مند دا سوئی خز پاتے اولاد پاتے سامانون پاتے چرت لس من جل لس دغز دی رائی کی جمع شو یہ حملت ہو نبی علیہ السلام پر اپنے صحابہ دی کہ حلتنے ہم پمخوا دی متقل دے دا دی جمع شی چی پاتو رہن جو بیادی جمع کی گی حلتنے دے اس غلی کر دی چی طائفہ پر اس غلی دا مشر پہ دی چی کم سوکو دا مالک بن عوف ہو دے اور اخبر کو چمچے کوئی بری دی دی وہ حد تک بیاسدے کو تائف پہ اوکلا کے ذان محفوظ کرے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اوزائی کی جمع شیو صحابی اور قصیلی تو فوج ور کا غصادیل تو شہید شیو دے دیا چی مکہ کی بیت دا غزائی کی بنشل نبی علیہ السلام اور قصیلات گن رد دا غیر محاصرہ شوا منجنی کو استعمال شو بل استاس نماویلیو خود دی کسان بل کلان گزار کو مکل سوک نوات لو پیغمبر علیہ السلام بیا صحابو سر مکرہ کلا واپس رازی جائر رانے و مقام دی چاہی پر اور سے پیغمبر علیہ السلام ہوئی دلتا رو عمرو کو کوری دا مکل دا مال غنیمت تقسیمی گی مال غنیمت کو دیر شه د شپږ زره د قیدیان دي او سلیری زره خوان دي سلویر زره ګړي بي زی دي سلور منه چاندی دا اغه نور اس ته کولا پری دا دا غي ځان سره ورو پورنه خالی کړو دا تقسیم دل چې کله دا تقسیم شو بندیانو تقسیم شو غلامان اور وینځي شو مالون تقسیم شو نو پدې کې د دې یو مشر دی زهیر بن سرد اغه سره به چانه د سوار رسول لوی سردارانو نه پیغمبر علیہ السلام ته ځان ورسو ایمان راوړلو دا د دې هغه مشران دي د دې مشرف ایمان شو اوس درخواست نبی علیہ السلام ته پیش غي چې چونکه زمون معلومه استاد صلی الله علیه وسلم زمون قیدیان استاد صلی الله علیه وسلم موږ اسلام قبول کړی دی موږ ته وګړه زمون معلومه زمون قیدیان بندیان موږ لراګه اوس دا واجب وخت دی دې طرف ته د دې جهاد دی هغه طرف ته جهاد شوی دی د مجاهدین خپل حصے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چې موقع راغلا اوس نبی علیہ السلام وی دا چې کنه کیږي زبوس مشوره کوم دا غي نه برای اسلم وو چې تاسو اسلام وروړې خدا په ماره غنیمت ګرځېدلې دې دوار سيزونو کې تاسو په یو باندې ګوتو کېدې نو زبا خبرو کوم چې همون له زمون بچی راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه توای چې تاسو سرونه رالن دې توبه استدا مسلمانان شوی دي او دې تاسو نه دا مطالبه کوي چې د دې دا قیدیان او بندیان تاسو دې ته حواله کړي لیکن په شرط دې کې څوک بالکل الله دې رضا ده پر دا بندیان واپس کړي الله به راجر ورکی او کله تاسو نه کینو بندیان ول ورکړي آئنده په اړه جما په لاس تاسو کساندار نو بدل کې وځي تاسو لږ کړو ساده کرام یو आवाज چې موږ دا بندیان ټول ورکو دا الله دې رضا ده پر ستا حکم اومن لیش لیکن پیغمبر علیہ السلام اضافه ته نه لګي چې چا دلته خوشتبه سره دا خبره کړې دا خوش دی لای سره او کنا هغه څه کې بل څه کوي او आवाज داسې کړي دي هر قبیله په هر قوم د پاره مشران مقرر کړي د دې ټول معلوماتو کا چې کله ټول معلوماتو شو ټول په دې باندې راځو پیغمبر علیہ السلام هغه بندیان دي ته واپس کړ او مال غنیمت ته تقسیم شوه بیا دا د ساجید طریقې سره تقسیم دي چې کله موقره لږه به کې کی دا ځنه دي هغه تقسیم خو شو حتی نا دا چه کم سوکو دا غاوک مالک بنا غاوک نو اگا کم مشر چو اگا پسی نبی علیہ السلام ابتلاعو لے گرا چه تراشا استادا مال ہم تانے برکون اور دارنگی تو سوکا زبا استا چه کم سری بندیان دیا غمتا تو اگس کی دیشی تو پشرد دی چه تے اسلام رو لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سا عجیب شان دے اس دا حاقا تستے چه غدا مخلوق را جمع کرے دے چورگا دی پیغمبر کا رزق کرے کم او اس وقت نبی علیہ السلام رحمت للعالمین سوال جاب دی گی چلے طائف نہ کترالے اور تا ایمان دول دو نستا معلومہ بتا تو واپس کی گی دے ہم دیا مشرف شیلی پی ایمان باندے او یولی جرنیل دار مسلمان آنو دے ہو یولی جرنیل دو چکم جہادو نہ کری دی او کم مقابلی کری دی آغا واقعا اللہ تعالیٰ دلتا کی بیانی یو مسئلہ دادا او زیمہ مسئلہ پر دی رکو کتاب بیانی کی کتاس تیاد ہوئی یو موقع پانے تاس تماویلو چی پا نحم کال دے حجرت باندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر امیر حاج گرزو او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورسلہ علی گرو چی تلاشا پتہ اجتماعات کے اعلان کا چی زمانگا استاس پمیس کی کم واحدی بھی اگر ختم دیات دی در تا برات من اللہ و رسولی الاللہ سے عمل حج الاندر تاکہ تحقیق مخی شروع حضرت علی ورسلہ علی گرو دید پارچ دکور والا کس اعلان کی نالی با پہ اعتماد کو یو اعلان پاگی کتاو چی آئندر پارا مشرق پر مکی مکرمی ترانی شی دا حج دا پارا آئندر پارا صبح پر بربند باندی حجنو لکی دام وارا چی جنت تب صرف اور صرف مومنان زی او دام وارا چی چا تر کمی معاہدی گی او آغی نقض وعدی اقبلی ماتی کری دی خبر ختم دا او چا چو وعدی ندی ماتی کری دا آغی کم تیمون کی تر آغی پوری مدری سر معاملہ کی گی او پر ادا سے بیدا سے بیدا اعلان دا پارا ہوگی کرو نیر اعلان پکے داو چی اندر پارا کن کافر سرے دیتا وصل مسئلہ دا کافران با بلکل زمین حرم اور بیت اللہ تا قطع نرازی اسم دا مسئلہ دا دی اسم دا پخوان نوا اسم دا کا حکم دے عام جماعتوں تا راکلیشی اور کنیشی رات لے زمان دا احناف ازان لمسلک تیچے اور راکلیشی ورے حضور صلی اللہ علیہ